مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، بلغ العلیٰ بکمال ہی کشف تجھا بجمال ہی، حسنت جمیع و خصال ہی، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے جہاں نہیں، یاد آیا ہے مدینہ، یاد آیا ہے

ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ہیں ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا دردی دنا میں نشمو عمد امام نشمو، زردی دنا میں نشمو عمد امام نشمو، زردی تزلفانو نا زردی تزلفانو نا او زردی دپزارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا چور ڈاکو آدھے نے نمازی بن جاندے نے، چور ڈاکو آدھے نے نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے ہاں عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے، کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ سینا میرا ٹھارنا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا میں ہوں رضوی میں ہوں ضیاء قادری میں قادری، میں ہوں رضوی میں ہوں ضیاء قادری میں قادری، نسبت کتنی پیاری پیاری نسبت کتنی پیاری پیاری، اتاری ہوں اتاری سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشد

مدینہ جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو پہ نظر کرم فرمائے جس پہ نظر کرم فرمائے اس پر یہ احسان کیا جس پر نظر کرم فرمائے اس پر بخشش کا سامان کیا بخت وروں نے دل پر آ کر بخشش کا سامان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو کیا اور پسند دیوانوں نے تیبا کرے گیستان کیا اور پسند دیوانوں نے تیبا کرے گیستان کیا بس بس جس کو چاہا مدینے ہاں جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا شکر ادا ہو کیوں کرتے تیرا کہ محبوب کی امت میں شکر ادا امت میں جس نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا جس کو چاہا اس کو مہمان کیا شاہ کو یہ میرا جی شب تارے بڑا احساس ملا شاہ کو یہ میرا جی شب بڑا احساس ملا آپ نے تو چشمان سر سے دیدار رحمان کیا آپ نے تو چشمان سر سے دیدار رحمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا بکر عرصہ ہوا تار مدینے جانا سکا عرصہ ہوا تار مدینے جانا سکا مقتل عرصہ ہوا سگے تار مدینے جانا سکا آئے اسے حالات نے چکھڑا یوں خون ارمان کیا آئے اسے حالات نے چکھڑا یوں خون ارمان کیا آہ مقتل عرصہ عرصہ ہوا تار مدینے جانا سکا آئے سے حالات نے چھکڑا یوں خون ارمان کیا آئے سے حالات نے چھکڑا حاجیوں میرا بھی رو رو کر

گنبدِ خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبدِ پر ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت لگتا ہمیں با دے سوا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں مدینہ طلبگار دعا ہوں رو رو کے نبی کو میری روداد سنانا اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں کہتا تھا پھر اللہ مجھے حج پہ بلانا طلبگار دعا ہوں بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے دیکھو بیچارہ مدینے بہت دور پڑا ہے بدکار صحیح پر تیرا دیوانہ بڑا ہے کہتا تھا مجھے حاضری کا اذن دلانا عازم طیبہ میں طلبگار دعا کہنا بڑا رسا ہوا برسوں سے نہیں دیکھ سکا گنبد خضرا مسکین کو اب قدموں میں سرکار بلانا عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں بڑی غریب ہے مجبورہ کا مجبور ہو گئے گیا کا تمہارے در سے بہت دور دور ہو گئے ہیں ہم اب جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یا آیا سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں چلے جاؤ آنکھیں بند کیونکہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا زمین تھوڑی سی دے دے بہر مدفن اپنے کوچے میں لگا دے میری مٹی ہی میرے پیارے ٹھکانے سے مر مٹی کے خوب لگتی مر مٹی کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا مٹی نہ ہو برباد پسے مر جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا ہمیں کون نے کا سارا بکھیڑا چاہے تیری گلی میں وہ مٹ کے خاک دنیا میں آج کسی کو نہیں آبرو پسند اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی معمولی نہیں ہے یہ خاک مدینے کی ہے سوچو تو یہ تمنا معمولی نہیں ہے یہ التجا معمولی نہیں ہے ارے مدفن کے لیے التجائے ہو رہی ہیں کہاں مدینے میں خاک میں خاک ملنے کی التجا ہو رہی ہے مگر عام خاک میں نہیں مدینے کی اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، کیونکہ جا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن گلشن جنت گھر اس کا ہو گیا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، جو رکھتے ہیں سلاتی شاہی جاوید کی خواہش، جو رکھتے ہیں سلاتی شاہی جاوید کی خواہش، نشاں قائم کرے ان کی گلی میں بے نشاں ہو کر، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر تو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، اگر تو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، اگر تو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا، میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، جو وہ گل سونگ لیتا پھول مرجھایا ہوا بلبل، بہار تازگی میں سب چمن کی ناک ہو جاتا، بہار تازگی میں سب چمن کی ناک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر پیوند بلبو سے پیمبر کے نظر آتے، اگر پیوند بلبو سے پیمبر کے نظر آتے، تیرا اے خلائے شاہی کلیجا چاک ہو جاتا، تیرا اے خلائے شاہی کلیجا چاک ہو جاتا، اگر قسمت سے مسے سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غمِ کونین کا سہارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، حسن اہلِ نظر عزت سے آنکھوں میں جگا دیتے، حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگا دیتے، حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگا دیتے، اگر یہ ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر یہ مشت خاک ان کی گلی میں خار ہو جاتا، کرے تعظیم میری سنگِ اسود کی طرح مومن، کرے تعظیم میری سنگِ اسود کی طرح مومن، تمہارے در پہ رہ جاؤں جو سنگِ آشتاں ہو کر، حسن اغلِ نظر عزت سے آنکھوں میں جگا دیتے، اگر یہ مشت خاک ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر یہ مشت خاک ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غمِ کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا، سرکار کی گلی میں لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، چلا تو ایسے چلا سرکار کی گلی میں، کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دل مجھے زمانہ، سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دل ہوئے ربانہ سرکار کی گلی میں بھلا دو ہمیں غریبوں کو بھلا دو یا رسول اللہ بھلا دو ہمیں غریبوں کو بھلا دو یا رسول اللہ مدینے والے بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینہ گھومنے دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے زیست کا حاصل پہا ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل پہا ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ تو جہاں رکھے مگر اے کاش پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر اے کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہو اکثر مدینے میں، میں یادوں میں پہنچتا ہی رہو اکثر مدینے میں، تصور پہنچتا ہی رہو اکثر مدینے میں، بلا لو مجھے اے شاہ بحرو پر، مدینے مدینے والے، تیرا عطار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر، تیرا عطار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر، حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کالا مقام آیا، یہ راہ حق ہے سفر کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، تیرا عطار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر، یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا دیجئے غم کو مدینے کی اجازت یار رسول تیرا عطار آنا چاہتا ہے تیرے روضے پر عطا ہو حاضری کی پھر اجازت یا رسول اللہ عطا ہو حاضری کی پھر اجازت یا رسول اللہ اے کاش میرا کر شاہ شاہ شاہ